mesti gundul. Awan-awan ora udan ojo payungan, yera doyan boyo ojo melu kondangan. Wong arep unduk kloko ora bisa memek, bojo kondok-kondok kabeh seneng podong guyu. Ning bot sing eling biyen sikil kena beling. Aduh kanca biyen mulak wis kanca. Aduh kanca biyen mulak wis pendika. Yeah.